LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie można lekceważyć słów prezydenta USA, który porównał działanie Rosji do ataku Hamasu na Izrael, mówi wiceszef MSZ. Jutro ruszają konsultacje w sprawie kolejnego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Po raz trzeci od zamachu na jego życie brytyjski pisarz Salman Rushdie wystąpił publicznie. Nie można lekceważyć słów prezydenta USA, który porównał działanie Rosji wobec Ukrainy do ataku Hamasu na Izrael, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Joe Biden w przemówieniu do narodu podkreślił, że Hamas i Putin reprezentują różne zagrożenia, ale mają jedną cechę wspólną. Chcą całkowicie unicestwić demokratycznych sąsiadów. Na geopolitycznej szachownicy mamy w tej chwili globalną partię, mówi Arkadiusz Mularczyk. Niewątpliwie to, co się dzieje w Izraelu, w strefie Gazy, ma również związek z wojną na Ukrainie, bo odciągnięcie uwagi świata, Stanów Zjednoczonych, Zachodu, Unii Europejskiej od Ukrainy w kierunku Izraela, Hamasu, tej wojny, która tam się toczy, no, na pewno nie służy Ukrainie. Dzisiaj musimy mieć świadomość, że te wszystkie państwa, które są państwami terrorystycznymi, a takim państwem jest niewątpliwie Rosja, one próbują zniszczyć świat, w którym żyjemy, świat Zachodu, świat demokracji. Biały Dom zwrócił się dziś do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu 105 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, sojuszników USA w Indo-Pacyfiku i na wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Jutro rozpoczynają się konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Ostatni raz Unia nałożyła restrykcje na Moskwę pod koniec czerwca. Po wysłuchaniu pomysłów unijnych krajów w ramach tzw. konfesjonałów komisja przedstawi konkretny projekt sankcji i wtedy zaczną się negocjacje nad ostatecznym kształtem. Kilka państw już zgłosiło swoje propozycje. Dla Polski priorytetem jest zakaz importu diamentów z Rosji. Sprzedaż diamentów to jedno z ważniejszych źródeł dochodów rosyjskiego budżetu. Wygląda na to, że w sprawie embarga jest porozumienie krajów grupy G7, więc być może i Unia wpisze diamenty do 12 pakietu sankcji. Ponadto Polska chce m.in. dalszych ograniczeń w energetyce, w tym zakazu importu rosyjskiego LPG. Warszawa chce także zmniejszenia kontyngentów importowych na kauczuk, a także wpisania na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie kolejnych oligarchów. Chce również sankcji na kolejne koncerny zbrojeniowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa działają na podstawie odpowiednich ustaw i jakiekolwiek zmiany w mediach publicznych możliwe byłyby tylko po zmianie prawa, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Można zmienić ustawy, bo one zawsze mogą być zmienione, ale trzeba wejść na drogę ustawodawczą. Musi to zaakceptować Sejm, Senat i Prezydent, podkreślił Krzysztof Czabański. Ustawa o radiofonii i telewizji publicznej, ustawa o Radzie Mediów Narodowych, ustawa o Polskiej Agencji Prasowej oraz generalnie jeszcze kodeks spółek handlowych, bo to wszystko są spółki. Także tutaj sytuacja jest stabilna, a zapowiedzi są zdumiewające, bo to są zapowiedzi łamania prawa. Obecnie zarządy mediów publicznych powoływane są przez Radę Mediów Narodowych działającą na podstawie ustawy. We Frankfurcie nad Menem trwają 75. Międzynarodowe Targi Książki. Impreza zwieńczy niedzielna gala Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich. Odbierze ją brytyjski pisarz Salman Rushdie, który już dziś wystąpił przed niemieckimi dziennikarzami. Media przypominają, że w zeszłym roku tegoroczny laureat nagrody został w USA zaatakowany przez nożownika. Od tego czasu Salman Rushdie nie widzi na jedno oko. Do ataku doszło ponad 3 dekady po opublikowaniu jego powieści Szatańskie Wersety, która rozjuszyła muzułmanów na całym świecie. Władze Iranu obłożyły go fatwą i wezwały do jego zamordowania. Ten atak był ostrym ostrzeżeniem. Sądziłem, że napięcia między światem islamu a Zachodem się zmniejszyły. Tymczasem jest coraz gorzej. Niemniej cieszę się, że mogę tu być. We Frankfurcie brytyjski autor przyznał, że osoby rozgrzeszające zbrodnie Hamasu budzą jego niechęć i wstręt. Niestety nie mam recepty na niepewne czasy, dodał. 2 dni temu podczas otwarcia frankfurckich targów słoweński filozof Sławoj Žižek próbował uzasadnić postawy palestyńskich radykałów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To trzeci publiczny występ Salmana Rushdiego po zamachu na jego życie. Na terenie targów obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, informuje tygodnik Der Spiegel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na wieści ze sportu, Robert Grzędowski. Nowy sezon siatkarskiej Plus Ligi rozpoczęty, trwa pierwsze spotkanie rozgrywek. PSG Stal Nysa podejmuje Jastrzębski Węgiel. Trwa dokładnie trzeci set. W nim Jastrzębski prowadzi 16-12. Dwie poprzednie partie też wygrał. Dziś wieczorem rozegrany będzie drugi mecz sezonu. Także Bogdanka Luk Lublin zmierzy się z Enea Czarnymi Radą. To spotkanie o 20:30. Hitem pierwszej kolejki będzie za to niedzielne starcie Asseco Resowi Rzeszów z Projektem Warszawa. Na piłkarskich boiskach powrót PKO BP Ekstraklasy po reprezentacyjnej przerwie. 12. kolejkę otwiera spotkanie Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. W Gliwicach do przerwy bezbramkowy remis. Jeszcze dziś o 20:30 Jagiellonia Białystok podejmie Zagłębie Lubin. A pół godziny później, bo o 21:00 rozpocznie się pierwszy półfinał rozgrywanego we Francji Pucharu Świata w rugby. Nowa Zelandia zagra dziś z Argentyną. W sobotę drugi półfinał, czyli mecz Anglii z reprezentacją RPA. W przyszłorocznym Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wystąpi tylko jeden reprezentant Polski w kolarstwie szosowym. W rywalizacji mężczyzn, w konkurencjach kobiecych trzy Polki. Tak wynika z rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej na zakończenie sezonu 2023. Męska część polskiej kadry w tym rankingu zajęła dopiero 24 miejsce. Panie są na 6 lokacie. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Rafał Makowski przyznaje, że nie jest zaskoczony tak skromną liczbą kwalifikacji. Odzwierciedlenie stanu polskiego kolarstwa. No jeżeli mamy na szosie dwie ekipy kontynentalne zarejestrowane w Polsce, to nasze możliwości walczenia z najlepszymi są ograniczone. No nie jesteśmy tak bogatym kolarsko krajem jak kraje Europy Południowej czy Zachodniej, gdzie tych ekip jest bardzo wiele i ta piramida szkolenia wygląda dużo lepiej. Oprócz rywalizacji na szosie, kolarze wystartują w Paryżu także w kolarstwie torowym, górskim oraz w zawodach BMX. Jutro pochmurno i deszczowo na północy, w pozostałej części kraju gdzieniegdzie słaby deszcz, będzie cieplej. 8 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum kraju, do nawet 23 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pojemna i energooszczędna zmywarka Hisense. Program szybkiego zmywania w 15 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1500 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Facebook i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielenda, Facebook lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy zł. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5, co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL, a co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu. Co zrobić z tak sympatycznie rozpoczętym wieczorem? Moja propozycja, 81. notowanie listy przebojów trójki przez najbliższe 3 godziny. 20 piosenek z notowania, 13 propozycji. Efekt Państwa całotygodniowego głosowania. A przypomnę, ten tydzień był o tyle szczególny, że od ostatniego piątku nieco zmieniliśmy zasady głosowania. Mogą Państwo pobierać 10 piosenek spośród wszystkich, które są do dyspozycji na stronie internetowej. No i każdy Państwa głos jest inaczej punktowany. Pierwszy 10 punktów, drugi 9 i tak dalej w dół, aż do 10 za jeden punkt. No, czy to miało wpływ i jakoś specjalnie namieszało w tym 81. wydaniu listy? Przekonamy się. Serdecznie zapraszam na to notowanie. Tu Tomasz Miara. Szybciutko sprawdźmy, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem. Na trzecim była grupa Depeche Mode, Ghosts Again. Miejsce drugie przed tygodniem to Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. I na samym szczycie tydzień temu, zresztą nie pierwszy raz, zameldowała się Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Anita Lipnicka, zwycięska przed tygodniem. Jak to będzie wyglądało tonight? Przekonamy się do 22. Wszystko będzie jasne. No to zaczynamy, a zacznijmy od pierwszej z 13 propozycji. To The Effect i ich Unwanted. Ah. No, czyli jak zacząć, to z przytupem The Effect i Unwanted. To jest pierwsza z 13 propozycji 81. notowania listy przebojów trójki po 22. Wszystkie propozycje będą do Państwa wglądane. Oczywiście 20 tego zestawienia. No to czas otworzyć dzisiejsze notowanie listy, a na miejscu 20 mamy nowość, czyli właśnie taką piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. Lenny Kravitz, TK421. Jest taka spiskowa teoria dziejów, która mówi, że TK421 to jest imperialny szturmowiec, czyli z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ile w tym jest prawdy? Proszę posłuchać, może coś jest na rzeczy. TK421 to Lenny Kravitz, to nowość na miejscu 20 81. notowania listy przebojów trójki. Piosenka, która zwiastuje nowy album Lennego Kravitza, ale na niego trzeba będzie jeszcze poczekać dopiero do wiosny, choć wiadomo, że będzie nosił tytuł Blue Electric Light. Sporo na temat i tego albumu nadchodzącego, i tej piosenki opowiadam Państwu w naszym cyklu LPT Extra. No, szukajcie go na naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj mamy 20 dzień października. Kalendarz podpowiada, że to dzień leniwca. No dobrze, bez jakby szczegółów chciałem dzisiaj Państwa spytać, jak się Państwu nie chce, to żeby się zachciało, to co się musi wydarzyć? 2, 2 i 7 trójek, jak mi się nie chce, to co zrobić, żeby mi się chciało? 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa propozycje. Na miejscu 19 81. notowania listy też mamy nowość, czyli piosenkę, która wskoczyła z propozycji. To nowa propozycja Darii ze Śląska, To nie zabawa. Miejsce 19. Thank you. powietrze wpuść do płuc, nie uciekaj. Na chwilę na mnie spójrz głęboko, żebym czuł, co nas czeka. Gdy zrzucisz cały gruz, zostanie tylko kurz na powiekach. Zaczekaj, to nie jest dobry ruch, tylko nas ciągniesz w dół, nie uciekaj. Spokojnie, w końcu się zdarzy cud, co robisz dalej, rób, nie uciekaj. O, o, o, o, o, łamiesz mnie jak huragan. O, o, o, o, o, nie mów mi o zasadach. Nie umiem złapać tchu, rozumiem pół na pół, jak boleka. Co chwilę skacze puls, wiruje góra do dyskoteka. Mówiłeś nie rób głupstw, gdzieś to słyszałam, już jesteś ciekaw. Gdy nas pozbierasz znów, zacznę od nowa truć i uciekać. Zaczekaj, mimo wszystko chciałbym, żebyśmy się dobrze bawili do 22, słuchając 81 notowania listy przebojów trójki. To nie zabawa, Daria ze Śląska, nowość, która debiutuje na miejscu 19 w tym wydaniu listy. Jak to zrobić, żeby nam się tak chciało, jak nam się czasem nie chce? W dniu leniwca wydaje się być pytanie dość zasadne. W związku z tym tylko sprawdzone metody, proszę nam o nich opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Zanim miejsce 18, kolejna propozycja to Prachowski i piosenka Co będzie jutro. Chcę odpocząć na bocznym torze, niech odczepią wagon od składu. Nie musimy jechać nad morze, nie musimy podążać z gromadą. Żaden dron nas nie wyśledzi, uspokój oddech przed nocą. Nad wagonem księżyc cały z miedzi, pod nim świat zasnął głęboko. Co będzie jutro, to nieważne, cokolwiek niesie czas, nie wolno nam się bać. Nie dziękuj za nic, gdy dzień gaśnie, wspaniale siebie mieć. Zaprośmy sen, zaprośmy sen. Mija północ, wagon naszym domem, mija północ pod zazdrosnym niebem. Lecz pamiętaj, noc naszym schronem i tej nocy nikt nam nie obierze. Żaden dron nas nie wyśledzi, uspokój oddech przed nocą. się czas, nie wolno nam się bać. Nie dziękuj za nic, gdy dzień gaśnie. Wspaniale siebie mieć. Cokolwiek jest się czas, nieważne, co będzie jutro. Nieważne, cokolwiek jest się czas, nieważne, co będzie jutro. Nieważne. Co będzie jutro? Nieważne, pyta o to Prachowski i to jest propozycja 81. notowania listy przebojów trójki. Ach, co tu zrobić, kiedy nam się nie chce, a trzeba by było, żeby nam się trochę zachciało. Dzisiaj mamy dzień leniwca, więc tylko sprawdzone metody, jakie mają Państwo sposoby na to, żeby nam się zachciało. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na propozycję. Prachowski pytał, co będzie jutro. Z odpowiedzią biegnie już Weronika Borowiec na miejscu 18 i to jest spadek aż o 9 pozycji. Odpowiada, jutro może nie być niczego. Jest miejsce 18, 81 notowania listy. Weronika Borowiec zaśpiewała jutro może nie być niczego. No dobrze, jutro może i może nie być niczego. Dziś jest dzień leniwca, więc sprawdzamy wspólnie z Państwem, jak to zrobić, żeby nam się zachciało, kiedy nam się nie chce. Zimny prysznic na mnie działa. Zawsze wstaję, kiedy wstaję na przykład rano i czuję się, że tak powiem, słabo, w sensie, że mi się nie chce, biorę zimny, lodowaty prysznic, ewentualnie takie ćwiczenia też czasami robię, typu Wim Hof, czyli ćwiczenia oddechowe, pompki, trochę ruchu i w tym momencie mi się chce. Zimny prysznic, czyli raczej działania ekstremalne. Może jest coś przyjemniejszego do zrobienia? No to ja mam taki zawsze taki fantastyczny pomysł, że jak no muszę coś zrobić, a mi się bardzo nie chce, no to wtedy sobie wymyślam motywację. W moim przypadku najlepsza jest motywacja słodka, czyli w postaci jakiegoś ciasta, ciasteczka albo innej słodkości. No powiedzmy sobie wprost, przekupuje pani samą siebie. No ale jak działa? Dlaczego nie? Jak to zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce? Sprawdzone metody, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Weronika Borowiec, mówiłem, że spadła aż o 9 pozycji. Jeszcze większy spadek zafundowali państwo Bartasowi. Jego powroty to miejsce 17. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile starczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień. Wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny. Ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Ci zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Powroty Bartas Szymoniak, miejsce 17 w 81. notowaniu listy przebojów trójki, a państwo zasypują nas propozycjami, jak to zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce. Jak nic mi się nie chce, to trzeba się iść i położyć, i poleżeć, i po jakimś czasie się zachce jeść. Aha, czyli leżeć, to trochę jak w tym żarcie. Panie doktorze, jak rano wstaję, to mi się nic nie chce, to niech pan wstaje przed południem. Ale można połączyć leżenie z inną metodą na to, żeby nam się zachciało. To właśnie wracam z czwartej wizyty i polecam akupunkturę, bo cierpiałem na brak energii, tak więc, że tak powiem, teraz czuję już, że mam nadmiar pomału. No, nawet w pana głosie słychać już tę energię. 22 i 7 trójek, co zrobić, żeby nam się zachciało, kiedy nam się nie chce, przecież każdy może mieć chwilę słabości, tym bardziej, że dziś mamy Dzień Leniwca, więc pytanie jak najbardziej uzasadnione. Kolejna propozycja z tego 81. wydania listy to Paramore i You First. Yeah. You First to Paramore, to propozycja 81. wydania listy przebojów trójki. 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Tak wygląda układ piosenek, który czeka nas do godziny 22, a po 22 lptpolskieradio.pl na tej stronie będą Państwo mieli już do wglądu aktualne notowanie listy. Na razie proszę sobie tym głowy kompletnie nie zaprzątać, tylko skupić się na słuchaniu piosenek i dzwonieniu do nas w sprawie tego, jak to zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce. Człowiek niestety nie jest komputerem i nie działa zero-jedynkowo, dlatego czasami musi odpocząć, to lenistwo jakoś tam przetrawić, a potem ruszyć mocno do przodu. No, że jak tak patrzę na siebie, to zdarza mi się to dość często, że mi się nie chce, a potem ruszam, a częściej mi się nie chce. 227 trójek, co zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce? No, zwłaszcza kiedy tak za oknem szaro-buro, no to potrafi nas to dopaść i w tylko sprawdzone metody proszę podpowiedzieć. Mamy pierwszy awans, trzy miejsca do góry, z 19 na 16. Daria Zawiałow i jej Supro. Pod dusza ktań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho, znów rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem, noc zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Tak się wsłuchać w tekst tej piosenki, to Taco Hemingway ewidentnie się chce, żeby zwiedzać uroki nocnej Warszawy. Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro, to miejsce 16, 81 wydania listy przebojów trójki. No a co tu zrobić, kiedy nam się nie chce, a chcielibyśmy, żeby nam się zechciało? czekam, aż przyjdzie ten czas, kiedy się zachce, a kiedy w tym czasie można jeszcze posłuchać Trójki, na przykład Listy Przebojów, to jest generalnie fantastycznie. A bardzo dziękujemy za komplement. 2-2 i 7 trójek. Co zrobić, żeby nam się zechciało? Proszę dać nam trochę dobrych rad. A na pewno trzeba się z problemem zmierzyć twarzą w twarz. Face it alone. Queen to miejsce 15. Miejsca do góry. Przed tygodniem to było miejsce 17, tym razem 15. Queen, Face It Alone. Słuchają Państwo 81. notowania listy przebojów Trójki. Zanim miejsce 14, to jeszcze piosenka z tego pakietu piosenek propozycji i jeszcze wcześniej telefon od Państwa w sprawie tego, jak tu się zmotywować, kiedy nam się nie chce, żeby nam się zechciało. Wystarczy, że się żona odezwie i wszystko mija. Nie ma zmiłuj wtedy. Ona wszystko wyleczy, na wszystko już jest wtedy ochota. pozdrawiam serdecznie. My też serdecznie pozdrawiamy szanowną małżonkę. Słychać ten optymizm i radość w pana głosie bez dwóch zdań. 2-2 i 7 trójek. Jak to zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce? Proszę dać nam kilka rad. Ocean i Zatrzymaj mnie to propozycja. Zatrzymać ocean i przesunąć z propozycji do notowania, no to po 22 proszę głosować lpt.polskieradio.pl. Ocean i Zatrzymaj mnie to propozycja 81 notowania listy przebojów trójki. Czas na miejsce 14 tego wydania. No, skończyła się już epopeja z ukazywaniem się najnowszej płyty Petera Gabriela. Przypomnę, on, jeśli dobrze pamiętam, na początku tego roku pokazywał nam pierwsze piosenki, które zwiastowały ten album i co miesiąc, co pełnia księżyca pojawiała się kolejna piosenka, która ten album miała wypełnić. Teraz już wiemy wszystko. Płyta Ayo ukaże się 1 grudnia. Będzie na niej 12 utworów. Numer 1 na tej płycie to Panopticon. Dobrze Państwu znany. Miejsce 14.